ब्रह्मसूत्र इसमें सत्ताईस सूत्र ये पूरा हो गया था, आज 28 देखेंगे। प्राणस्तथानुगमात प्राणस्तथानुगमात प्राणः प्राणः ब्रह्म हेतु देते हैं तथा अनुगमात। प्राण शब्द से ब्रह्म को कहा जाएगा, तो यहाँ प्रकरण अलग है। पहले आया था अतएव प्राण, तो वहाँ प्राण ब्रह्म को कहा गया क्योंकि सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंभिसन्ति वहाँ कहा था। तो यहाँ कहते हैं यहाँ प्राण ब्रह्म है, ये प्रकरण अलग है। तो प्राण को ब्रह्म क्यों कहेंगे, क्योंकि ब्रह्म का जो लक्षण वो सब लक्षण प्राण में अनुगत होकर के दिख रहा है। अच्छा भाष्य में पहले अस्ति कौशित की ब्राह्मण उपनिषदि इंद्र प्रतर्दना आख्यायिका। कौशित की ब्राह्मण उपनिषद में ये इंद्र प्रतर्दना ये आख्यायिका है। तो वहाँ प्रतर्दन ह वे दिवो दासीर इंद्र से प्रिय दाम उपजगाम युद्धेन च पौरुषेन च इति आरभ्य आमनाता। ये कौशित की उपनिषद इसका ये तृतीय अध्याय का प्रथम मंत्र है। प्रतर्दन प्रतर्दनो उसका नाम है। ह वे दैवो दासी दिवोदासस्य अपत्यम अतय होकर के दैवोदासी इंद्रस्य प्रिय धाम इंद्रस्य प्रियम धाम इंद्र का धाम तो इंद्रलोक जो है उपजगाम वहां गया। युद्धेन च पौरुषेण च युद्ध के द्वारा अथवा पौरुष के द्वारा युद्ध के द्वारा युद्ध के द्वारा पौरुष के द्वारा अर्थात युद्ध निमित्त से अथवा युद्ध करने के लिए ऐसा भी कहीं कहते हैं। ये आरंभ करके वहाँ व्याख्या पढ़ा गया है। अच्छा आगे वो कौशित के उपनिषद में ये इसमें नहीं है। अच्छा ये इसमें हम इसको फोटो लिया और ये तो आप दोनों का मेल आईडी हमारे पास था इसलिए हमने भेज दिया था। आप लोग इसको बाद में देख सकते हैं। ये तो यहाँ जितना दिखेगा आप लोग देख सकते हैं, जितना जितना हम चिन्ह दे दिया है। तो ये पृष्ठा का प्रथम पंक्ति में है ह इंद्र उवाच, यहाँ प्रथम पंक्ति और बड़ा कर सकते हैं तो और बड़ा कर सकते हैं। तो ये प्रतर्दन जब जाकर के इंद्र लोक में पहुंच गया तो फिर वो भेजा हम उसको मेल करके। हाँ तो इंद्र ने उसको कहा कि प्रतर्दन आप बर मांगो। तो आगे प्रतर्दन कहता है इंद्र उवाच प्रतर्दन बरम में ददानी इति। इंद्र प्रतर्दन कहा कि बरम में देना चाहता हूँ। स उवाच उसने कहा, तो स उवाच प्रतर्दन इंद्र कहा कि मैं बर देना चाहता हूँ। अभी प्रतर्दन स उवाच प्रतर्दन प्रतर्दन कहता है त्वमेव वृणीष्व आप ही दे दो। यम त्वम मनुष्याय हिततम मनुष्य जो आप मनुष्य के लिए हिततम मानते हैं वो बरो आप हमको दे दीजिए। अभी तम प्रतर्दनों को इंद्र हो उवाच इंद्र कहता है न वही वरम परस्मे वृणीते। प्रतर्दन इंद्र को कह दिया कि जो हमारे लिए अच्छा है वही दे दो। इंद्र कहता है कि हम दूसरे के लिए वर सुनते नहीं, आपको जो मांगना है आप मांगो, हम आपको ऐसे मतलब ऐसे अर्थात हम अपना मन से आपको दे देंगे जो हिततम है, ऐसा नहीं। दूसरों के लिए हम बड़ा निर्णय नहीं करते हैं, हम देंगे कह दिए बस देंगे, आप मांग लीजिए। तो न वै परस्मै वृणीते त्वमेव वृणीष्व। इंद्र ने कह दिया आप ही मांगो इति। अवरो वै तरहि किल, तो प्रतर्दन कहता है कि मैं इति ह उवाच एतर ही मैं, मेरा तो यही मत, प्रतर्दन वही बात करेगा, मेरा तो वही मत अर्थात आप ही हमको दे दो, जो हमारा हित है वही आप दे दो। प्रतर्दन इस प्रकार के कहने से अथो खलु इंद्र सत्यादेव न याय, इंद्र किंतु कहा मैं वर दूंगा, इसलिए प्रतर्दन कहता है कि जो हमारे लिए अच्छा है वो आप दो। प्रतर्दन जो दोबारा कह दिया इंद्र तो सत्य किया है वर देगा बोल करके, इसलिए कहते हैं कि न याय सत्यम ही इंद्र सौवाच, तो इंद्र को इसलिए वर देना ही पड़ेगा सत्य किया है। इंद्र कहता है आगे अंडरलाइन हुआ है माम एव बिजानी ही, इंद्र का ये वाक्य मेरे को ही जानो। तो आगे एतदेव अहम मनुष्याय हिततम मन्ये, यही मनुष्य के लिए सबसे हिततम ये मैं मानता हूँ। यन माम बिजानियम, जो मेरे को जानना है यही मनुष्यों के लिए सबसे अधिक हिततम। और क्या मेरा स्वरूप है, कहते हैं कि त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम अहनम, मैंने तीन सिर वाला त्वाष्ट्र को मार दिया। और अवांग मुखान यतीन साला वृकेभ्यो प्रायच्छः, अवांग मुखान बहिर्मुख जो यति लोग है उनको तो मैं साला वृक, साला वृक अरण्य स्वा, स्वा अर्थात तो कुत्ता, अर्थात तो जंगली कुत्ता, जंगली कुत्ता अर्थात तो जो ये कहते हैं ना उल्फ भेड़िया इत्यादि, उनको सब दे दिया बहिर्मुख यतिमों को। बहिर्मुख यति कहेंगे अर्थात वेदांत में रुचि नहीं रखने वाले सन्यासी, उनको सब हमने मार करके वो भेड़ियों को दे दिया। अच्छा आगे प्रायच्छम, आगे एक पंक्ति और कुछ कर दिया हो, बहु ही संध्या अतिक्रम्य दिवि प्रहलादीन अतृणम अहम अंतरिक्षे पौलोमान पृथिव्याम काक काश्यांग तस्य मे, ये सब कार्य करने के बाद मैं तत्र न लोम च न आमियते, मेरा एक भी लोम न मियते न हिंस्यते, मेरा एक भी लोम भी हिंसित नहीं हुआ नहीं गिरा। स यो माम बिजानियात, जो इस प्रकार की मेरे को जान लेता है अस्य केन च कर्मणा लोको न मियते न, उस कोई भी कर्म के द्वारा उसका लोक, लोक अर्थात जो ब्राह्मी स्थिति, लोक शब्द से या ब्रह्म मोक्ष, वो स्थिति उसका न मियते न नश्यते न मातृवधे न न पितृवधे न न स्तेये न न भृणहत्यया अस्य पापम न भव न न अस्य पापम न च चक्रिशो मुखाम नीलम वेत्ति, उसका मुख से नीलम, नीलम अर्थात उसका जो ये स्थिति, वो स्थिति उसका कभी भी नाश नहीं होता, ब्राह्मी स्थिति मोक्ष स्थिति, जो मेरे को जान लेता है उसका किसी भी स्थिति में उसका कोई हानि नहीं होता है, पाप नहीं होता है। मातृवध पितृवध स्थेय भ्रूण हत्या ऐसे महापाप है, ये सब के द्वारा भी उसका कुछ भी नहीं होता है। ये हो गया प्रथम मंत्र। आगे द्वितीय मंत्र में स होवाच, इंद्र कहता है प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, मैं प्रज्ञात्मा हूँ, तम माम आयुर अमृतम इति उपास्व, उस मेरे को आप मैं अमृत हूँ इस प्रकार की जान करके उपासना करो। आयु हु प्राण, प्राणो व आयु, आयु ही प्राण है, प्राण ही आयु है। उवाच प्राण उवाच अमृतम यावत ही अस्मिन शरीरे प्राणो वसति तावत आयु हु प्राणेन, जितने समय तक ये शरीर में प्राण रहता है उतने समय तक आयु कहा जाता है, इसका आयु है प्राण जब तक रहता है। ये हो गया, आगे फिर पांच सात पंक्ति छोड़ करके अंडरलाइन किया गया प्राण एवं प्रज्ञात्मा। तो इंद्र फिर कहता है प्राण एवं प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, प्राण ही प्रज्ञात्मा है, वो इस शरीर को ले मतलब उठाता है, उठाता है अर्थात तो उसी को धारण करता है। ये बीच में आ गया, ये सब इंद्रियों का बीच में विवाद हुआ, विवाद होने के बाद वही जो एक साल चले जाएंगे तो फिर आके देखते हैं जैसा चलता था ऐसा चलता है, तो ये लोग मान लिए कि हम लोग श्रेय नहीं है। तो प्राण किंतु जब जाने लगा तो वही फिर सभी इंद्रिय अपना स्थान छोड़ने लगे, तो फिर ये लोग कहेंगे प्राण ही श्रेष्ठ है। तो आगे कहते हैं प्राण एवं प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। प्राण ही शरीर को धारण करता है, तस्माद एतमेव उक्तम उपासित, इसलिए प्राण का ही उपासना करना है। यो वै प्राण सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राण, जो प्रज्ञा है वही प्राण है, जो प्राण है वही प्रज्ञा है। सह वा एतौ एतस्मिन् अस्मिन् शरीरे वसतः, सह उत्क्रामतस, दोनों मिलकर के शरीर में रहते हैं प्राण और प्रज्ञा, रहते हैं तो मिलकर के रहते हैं, जाते हैं तो मिलकर के जाते हैं। ये एक पृष्ठा हुआ। आगे द्वितीय पृष्ठा देखिए, नहीं किताब में नहीं है ये, तो ये उपनिषद में है। अष्टम मंत्र में है, स वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात न गंधम। अच्छा इसमें भी है, अच्छा फोटो इसमें उठाया था, तो न वाचम विजिज्ञासित, इंद्र कहता है वाचम न विजिज्ञासित, तो अर्थात वाणी को जानने का आवश्यक नहीं है, वक्तारम विद्यात, वक्ता को जाने। और न इस प्रकार आगे दे दिया, न गंधम विजिज्ञासित घ्रातारम विद्यात, न रूपम विजिज्ञासित रूपविदम विद्यात, न शब्दम विजिज्ञासित, इस प्रकार के बहुत कह दिया। आगे अंडरलाइन हुआ है, न सुख दुखे विजिज्ञासित सुख दुख योर विज्ञातारम विद्यात, ठीक है। इसमें किंतु वो दुर्दशा अवस्था है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑटो रोटेट ऑफ हुआ है, ठीक है। एक सौ तिहत्तर पृष्ठा वाला ये, तो अष्टम मंत्र में दे, न सुख दुखे विजिज्ञासित, सुख दुख का मतलब न जाने, सुख दुख और विज्ञातारम विद्यात, इस प्रकार के हो गया। आगे एक पंक्ति के नीचे फिर अंडरलाइन हुआ है, ता वा एता दशैव भूतमात्रा अधिप्रज्ञम दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम, तो एता दशैव भूतमात्रा, भूतमात्रा दस है, अधिप्रज्ञ उनका जो ज्ञान होता है वो भी दस है। तो ये भूतमात्रा कहने से पांच विषय पांच इंद्रिया, तो ये सब मिल करके भूतमात्रा दस हो गया। अधिप्रज्ञ इनका ज्ञान होता है, ये भी दस ज्ञान होता है। आगे दे दिया शिवर व प्रज्ञा मात्रा, ये तो मंत्र आएगा, इसका व्याख्यान होगा। आगे अष्टम मंत्र में दिया, द्वितीय पंक्ति में अंडरलाइन हुआ है, तद यथा रथस्य अरेसु नेमिर अर्पिता, नेमी रथ का नेमी होता है जो परिधि, परिधि अर में अर्पित होता है, अर अर्थात जो स्पोक बीच में होने वाला, यथा रथस्य अरेसु नेमी अर्पिता, और नाभू अरा अर्पिता, अर जाकर के फिर नाभि में अर्पिता हो जाएंगे, एवं एव एता भूतमात्रा प्रज्ञा मात्रा सु अर्पिता, ये भूत मात्रा और प्रज्ञा मात्रा में ये सब अर्पित, इस मंत्र आगे इसका अर्थ सब कहेंगे इसमें, तो अभी अर्थात इस क्रम में आ रहा है ये थोड़ा संस्कार होने के लिए। प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता, एस प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत, तो प्राण ही प्रज्ञा रूप है, आनंद है, अजर है, अमृत है, और न साधुना कर्मणा भूयान, साधु कर्म के द्वारा इसका कुछ वर्धन नहीं होगा, न एव असाधुना कर्मणा कन्यान, कन्यान ह्रास, असाधु कर्म के द्वारा इस प्राण का कुछ ह्रास नहीं होगा। एस ही एव एनं साधु कर्म कारयति तं यम अन्व, तं यम अन्व अनु, एवं एनम, अच्छा ये कुछ शब्द हम देखा नहीं, ये तो मंत्र में भी नहीं है, मतलब वहां नहीं है, ये कुछ अलग, तो एनम साधु कर्म कारयति तम यम, अच्छा आगे है एवं एनम साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो उन निनिशति, ऐसे अन्यत्र पाठ है उन निनिशति, यहाँ तो कुछ अलग दिया है उन नुत्सत, एस लोकपाल एस लोकाधिपतिर एस सर्वेश्वर स मे आत्मा इति विद्यात, स मे आत्मा इति विद्यात, इंद्र यहाँ कहा। वो जो बीच में है एस ही एव एनम साधु कर्म कारयति तम यम, जिसको इस लोक से ऊर्ध्वम उन निनिशति, ऐसे अन्यत्र वाक्य है, यहाँ तो कुछ अलग शब्द है। तो वो उसको ना इसके द्वारा साधु कर्म करवाता है जिसको ऊपर लेना चाहता है, और आगे फिर और एक वाक्य भी है एनम असाधु कर्म कारयति यम अधो निनिशति, नीचे लेना चाहते थे उसके द्वारा असाधु कर्म करवाता है। तो यहाँ विचार मतलब सिद्धांत कहते हैं कि देखिए ये सब जो शब्द है प्रज्ञात्मा है आनंद है अजर है अमृत है, वही साधु कर्म करवाता है जिसको ऊपर लेना चाहता है, असाधु कर्म करवाता है जिसको नीचे लेना चाहता है, ये सब ब्रह्म में ही घटेगा, ये सब प्राण में नहीं घटेगा। पूर्व पक्ष कहेगा कि ये प्राण है जीव है इंद्र है, इस प्रकार के सब लिंग देगा। सिद्धांत कहेगा नहीं, ये सब प्राण शब्द जो कहा जाता है ये धर्म को लेकर के ये ब्रह्म में ही घटेगा। पूर्व पक्ष कहेगा इंद्र कह रहा है कि माम बिजानी ही, मैं प्रज्ञात्मा हूं और मैं प्राणोस्मी प्रज्ञात्मा, मैं प्राण हूं प्रज्ञात्मा हूं, तो इसलिए प्राण कहने से जो प्राण, पूर्व पक्ष कहेगा इंद्र कहता है माम बिजानी ही, इसलिए वहां इंद्र का उपासना करना है, प्राण कहने से प्राण का उपासना करिए, और वक्तारम विद्यात वाचम न बिजिज्ञासी, तो वक्तारम विद्यादि वक्ता श्रोता घ्राता ये सब को नहीं, ये जीव है, इसलिए चाहे आप इंद्र का उपासना कहिए अथवा प्राण का उपासना कहिए अथवा जीव का उपासना कहिए, ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांती कहेगा शुरू से अंतिम तक सारे पंक्ति का विचार करेंगे ये ब्रह्म का ही कथन हो रहा है, और पूर्व पक्ष कहेगा कि प्राण ही ये शरीर को उत्थापयति, तो ये क्या ब्रह्म लिया जाएगा, ये तो प्राण ही है ना, प्राण ही शरीर को धारण करता है। तो पूर्व पक्ष इस प्रकार सब कुछ वाक्यों को पूर्व पक्ष दिखाएगा, देखिए ये प्राण पर कहे नहीं तो इंद्र कहता है माम बीजान ही, तो यहाँ इंद्र ही ज्ञेय है, उपासना इंद्र को होना चाहिए, इस प्रकार कहेगा। सिद्धांत कहेगा वाक्य शेष और प्राणोस्मी प्रज्ञात्मा माम बीजान ही, प्राण के साथ प्रज्ञात्मा कहा गया, प्रज्ञात्मा कहने से जो प्रज्ञान स्वरूप है ये तो ब्रह्म है, तो इसलिए अगर आप प्राण शब्द से प्राण को लेंगे वायु रूप को प्राण को लेंगे उसमें प्रज्ञात्मा कैसे घटेगा, तो इसलिए ये सब यहाँ ये ब्रह्म परक ही है, ये प्रकरण ब्रह्म परक ही है, ऐसा सिद्धांती कहेगा। अच्छा अब ये प्रकरण देखो बंद कर दीजिए। अस्ति कौशितकी भाष्य में अस्ति कौशितकी ब्राह्मणो उपनिषदि इंद्र प्रतर्दन आख्यायिका, प्रतर्दनो हो वै दैवदासीर इंद्रस्य प्रियं धाम उपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च इति आरभ्य आमनाता, आरम्भ करके ये पढ़ा गया। अच्छा तस्याम श्रूयते, वहां ये बात सुना जाता है टीका में। अच्छा दिवोदासस्य अपत्यम दैवोदासी प्रतर्दनो नाम राजा युद्धेन पुरुषकारेण च कारणेन इंद्रस्य प्रेमास्पदं गृहं जगाम, दैवदासी दिवोदास का अपत्य होने से अतय होकर के दैवदासी, प्रतर्दन हो गया उसको नाम, राजा था, युद्धेन पुरुष कारेण च पौरुषेण कहा अर्थात पुरुष कारेण था तो अपना वीर्य सामर्थ्य से, ये कारण से इंद्र का प्रेमास्पद गृह, इंद्र का जो इंद्र लोक जगाम गया, तम है इंद्र उवाच, इंद्र उसको कहा प्रतर्दन वरं ते ददानी इति, मैं तुमको वर देना चाहता हूँ। स उवाच प्रतर्दन, प्रतर्दन ने कहा यं त्वं मर्त्याय हिततमं मन्यसे तं वरं त्वमेव आलोच्य मह्यं देहि इति। जो तुम मर्त्यों के लिए हिततम श्रेष्ठतम ऐसे मन्यसे मानते हो उसी वर को तुम ही विचार करके मेरे को दे दो। तत इंद्र इदम आह, इंद्र फिर कहा, बीच में और थोड़ा वहां कथा है ये मना किया, फिर इंद्र अंतिम में कहता है प्राणोस्मि इत्यादि भाष्य में तस्याम श्रूयते। स होवाच, स इंद्र ह उवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, मैं प्राण हूँ प्रज्ञात्मा। तम माम उस मेरे को आयुर अमृतम इति उपासो, उस मेरे को आयु हो, आयु अर्थात जीवन स्थिति, अमृतम इस प्रकार की उपासना करो। टीका में तत इंद्र इदम आह प्राणोस्मि इत्यादि मुख्यम प्राणम निरसितुम प्रज्ञात्मत्वम उक्तम। इंद्र जो प्राण के साथ प्रज्ञात्मा कह दिया, मुख्य प्राण का निराश करने के लिए प्रज्ञात्मा कहा है। और निर्विशेष चिन्मात्रम निरस्यति, इंद्र निर्विशेष चिन्मात्र को कहना नहीं चाहता, अर्थात प्राण को जो वायु रूप का प्राण उसको कहना नहीं चाहता और निर्विशेष चिन्मात्र को कहना नहीं चाहता। क्यों, उसके लिए क्या वाक्य है भाष्य में दिया, प्रज्ञात्मा तम माम आयुर अमृतम उपासव, तम माम माम कह करके वह निर्विशेष चिन्ह मात्र को नहीं कहना चाहता। टीका में आगे इदम प्राणस्य इंद्र देवतात्वे लिंगम, पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए ये जो इंद्र कह दिया कि तम माम उपासव, तो अर्थात यहाँ प्राण शब्द से इंद्र देवता को लेना है। क्यों, वाक्य है कि इंद्र कहता है कि प्राण अस्मि प्रज्ञात्मा माम उपासो, मैं प्राण हूँ मैं प्रज्ञात्मा हूँ मेरे को मेरा उपासना करो, अर्थात मेरा कहने से इंद्र देवता कहता है, इसलिए इंद्र देवता का ये लिंग है, ये पूर्व पक्ष कहता है इदम प्राण से इंद्र देवता के लिंगम। और प्राण शब्द से मुख्य प्राण लेने के लिए लिंग कहते हैं, पहले कह दिया था कि मुख्य प्राण निरसितुम प्रज्ञात्मत्व मुक्तम, ये सिद्धांति का मत है। पूर्व पक्ष किंतु कहता है कि मुख्य प्राण का उपासना करने के लिए यहाँ लिंग है, अन्य लिंग है, क्या है आगे भाष्य में कहते हैं तथा उत्तरत्र अपि आगे भी अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, ये आगे वाक्य है। अथ खलु, खलु शब्द का अर्थ देते हैं, अच्छा आगे टीका में बागादीनाम देहधारण शक्ति अभाव निश्चय अनंतरम इत्यर्थ। ये सारे इंद्रिय और प्राण का बीच में विवाद हुआ, वही से बाहर गए तो फिर निर्णय क्या हो गया, बागादीनाम इंद्रियादीनाम देहधारण शक्ति अभाव निश्चय, ये इंद्रिय सब देह को धारण नहीं कर रहे हैं, ये निश्चय होने के बाद फिर ये प्राण ये श्रेष्ठ है ये निश्चय हुआ। उसके बाद ये वाक्य है जो भाष्य में दिया अथ खलु प्राण, अथ खलु कहने का अर्थ कि अथ शब्द का अर्थ हो गया कि वागादि देह धारण करने का शक्ति वाला नहीं है, इसका अनंतरम, अथ शब्द का अर्थ अनंतरम, निश्चय होने का अनंतरम। आगे टीका में प्राणस्य देह धारकत्वम उत्थापकत्वम च प्रसिद्धम इति वक्तुम खलु इति उत्तम। प्राण देह का धारक है, प्रश्न उपनिषद में इसका निर्णय हुआ है, बृहदारण्यक में छांदोग्य में आया है, प्राण देह का धारक है और उत्थापकत्वम, उत्थापकत्वम अर्थात यही उसको कार्यक्षम कराता है, उठाता है अर्थात कार्य में लगाता है। सो प्रसिद्धम इति वक्तुम खलु इति उक्तम, भाष्य में देख रहे थे अथ खलु, अथ अर्थात प्राण ही शरीर का धारण करता है ये निश्चय होने के बाद, इंद्रिय सब धारण नहीं करते। आगे खलु, खलु अर्थात ये प्रसिद्ध है, प्राण ही धारण करता है। आगे भाष्य में अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, ये वाक्य पूर्व पक्ष देता है, कहता है कि देखिए शरीर को धारण करने वाला प्राण तो ये जो वायु रूप का प्राण ही होता है, इसलिए प्राण शब्द से यहाँ मुख्य प्राण वायु रूप का प्राण को लेना है, ये इसका लिंग है, ये वाक्य लिंग हुआ। उत्थापयति इति। आगे टीका में प्राणस्य जीवत्वे वक्तृत्वं लिंगम आह। पूर्व पक्ष प्राण शब्द से तीसरा चीज, पहले प्राण शब्द से इंद्र देवता लेना है, दूसरे प्राण शब्द से मुख्य प्राण लेना है, तीसरा प्राण शब्द से जीव को लेना है। पूर्व पक्ष कहता है या तो इसको लीजिए, नहीं तो इसको लीजिए, नहीं तो जीव को लीजिए। प्राण शब्द से जीव को लेने के लिए क्या लिंग है? कहते हैं प्राणस्य जीवत्वे वक्तृत्वं लिंगम आह, प्राण ही वक्ता है। कहाँ कहा गया? भाष्य में मंत्र दिखाते हैं, तथा च न वाचम, ये है 3-8 जो मंत्र जो हम लोग दिखाया था उसमें, ये 3-8 है। अच्छा, न वाचम विजिज्ञासित वक्तार विद्या, वाच अर्थात ये वागिंद्रियों को नहीं जानना है, जो वक्ता है उसको जानना है। वक्ता कौन है? जीव है। पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए ये जीव का लिंग है, तो जो प्राण है प्राण शब्द से जीव को ही कहा जाता है क्योंकि ये जीव का लिंग है। अच्छा टीका में आगे आनंदत्वादिकम ब्रह्मलिंगम आह। पूर्व पक्ष कहता है आनंद इत्यादि शब्द है वो ब्रह्म का लिंग है, अर्थात पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म का भी लिंग है, अर्थात अभी इंद्र का लिंग है, मुख्य प्राण का लिंग है, जीव का लिंग है, ब्रह्म का लिंग है, चारों का लिंग हो गया। प्राण से चारों शब्द लिया जा सकता है, इसलिए महान संशय हुआ, संशय होने से कोई निर्णय नहीं होता है, तो इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहेगा। और अगर निर्णय करना है तो जो सरल पड़ता है अर्थात जो आरंभ में है उसको लीजिए, अंतिम में ब्रह्म का लिंग है। अमृत अजर ये सब कहा गया, सभी कुछ उसमें, जैसे नेमी अर में अर नाभि में समर्पित है, इसी प्रकार सब कुछ प्राण में समर्पित है, ये ब्रह्म का लिंग अंतिम है, किंतु प्रथम है इंद्र और मुख्य प्राण और जीव का लिंग है, इसलिए लेना है तो ये प्रथम से लेना है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहेगा। टीका में आनंदत्वादिकम ब्रह्मलिंगम आह। भाष्य में अन्ते च स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत इत्यादि, ये अंतिम है 3-8, तो वही जो प्राण है वो प्रज्ञात्मा है, आनंद है, अजर है, अमृत है, चतुर्थ लिंग हो गया। तत्र संशय किम इह प्राण शब्देन वायु मात्रम अभिधीयते, वायु अर्थात मुख्य प्राण इसको लिया जाता है, उत देवतात्मा, देवतात्मा इंद्र इसको लिया जाता है, अथवा जीव तृतीय पक्ष हो गया क्योंकि वक्ता को जानना है, वक्ता हो गया जीव, अथवा परब्रह्म, अजर अमृत इस प्रकार की सब कहा गया, प्रज्ञात्मा ये परब्रह्म, तो ये चारों का लिंग मिला, तो ये हुआ। अभी ननु ननु सिद्धांति कहता है, सिद्धांति कहता है अतः एव प्राण, ये मंत्र ये सूत्र पहले आ गया था, अतः एव प्राण, वहां प्राण शब्द से ब्रह्म को कहा गया था। सिद्धांति कह रहा है कि अतएव प्राण इत्यत्र वर्णितम प्राण शब्द से ब्रह्म परत्वम, उस सूत्र में वर्णना किया गया था प्राण शब्द ब्रह्म परक है, यहाँ भी च ब्रह्म लिंगम अस्ति, यहाँ भी ब्रह्म का लिंग है, आनंदो अजरो अमृत इत्यादि, तो इस प्रकार स्थिति होने से कथम यह पुनः संशय संभवति। सिद्धांति कहता है कि यहाँ संशय का कोई कारण ही नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि कैसे संशय का कारण नहीं है? टीका में अनेकेषु लिंगेषु दृश्यमानेषु बलाबल निरूपणार्थम इदम अधिकरणम इति अगतार्थम आह। अनेक लिंग, चार का लिंग हो गया होने से दृश्य, अनेकेषु लिंगेषु दृश्यमानेषु, चारों का लिंग यहाँ दिखता है। बलाबल निरूपणार्थम, कौन इसमें बलवान है? बल अबल, अबल अर्थात दुर्बल, तो बलवान कौन है, दुर्बल कौन है, इति निरूपण इति निर्णयार्थम, इदम अधिकरणम ये अधिकरण, इसलिए अगतार्थम, ये गतो अर्थो यस्य, ये नहीं है ये अर्थात ये आवश्यक है अगतार्थम। पूर्व पक्ष कहता है अनेक लिंग इति, भाष्य में अनेक लिंग दर्शनात इति ब्रूमः। पूर्व पक्ष कहता है क्योंकि सिद्धांति पूछ लिया कि कथम संशय, सिद्धांति पूर्व पक्ष कहता है कि अनेक लिंग दर्शनात इति ब्रूमः, ये पूर्व पक्ष कहता है। आगे उसको स्पष्ट करता है, न केवलम यह ब्रह्मलिंगम एवं उपलब्ध थे, सिद्धांत कह दिया प्राण शब्द से ब्रह्म लीजिए, पूर्व पक्ष सिद्धांत कहने के बाद पूर्व पक्ष कहता है कि न केवलम यह ब्रह्मलिंगम एव उपलभ्यते, तो अन्य का भी लिंग है, सती ही इतर लिंगानी संति ही इतर लिंगानी अपि, अन्य का लिंग क्या है, मामेव बीजानी ही इति इंद्रस्य वचनम देवतात्म लिंग, मामेव बीजानी ही यहाँ प्राण शब्द का अर्थ देवता इंद्र इसको लीजिए क्योंकि इंद्र ही तो कहता है माम, और इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति इति प्राणलिंग, ये मुख्य प्राण के लिए लिंग हो गया, शरीर को ग्रहण करके धारण करना उसको कार्यक्षम करवाना ये प्राण का लिंग, और न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्याद इत्यादि जीवलिंग, तो ये जीव का लिंग हो गया, तो तीनों का लिंग, तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि अत उपपन्न संशय, इसलिए संशय हो गया ये तीनों का लिंग है, न केवलम ब्रह्म लिंगम अस्ति, तो बाकी तीनों का भी लिंग है। टीका में पूर्वत्र, पूर्वत्र अर्थात पूर्व अधिकरण, पूर्व अधिकरण था ज्योति अधिकरण, तो उसमें प्रकृत ब्रह्म वाचक यत् शब्द बलात्, तो वहां प्रकरण आरंभ हुआ था यद अतः परो दिवो ज्योति, तो यद कहने से ये पूर्व का परामर्श होगा, पूर्व खंड में था गायत्री खंड, वहां ब्रह्म का निर्णय हुआ है, तो यहाँ का पूर्वत्र अर्थात ज्योति वाक्य में प्रकृत ब्रह्म वाचक यत शब्द उसका बलात् उसका सामर्थ्य से ज्योति ही श्रुति ब्रह्म परा इति उक्तम, तो ज्योति को आप ब्रह्म कह दिए क्योंकि गायत्री खंड में निर्णय हुआ था इति उक्तम, न तथा यह प्राण श्रुति भंगे किंचित बलम अस्ति, पूर्व पक्ष कहेगा कि यहाँ प्राण श्रुति का भंग करके प्राण को ब्रह्म पर को कहने के लिए इस प्रकार कोई बल नहीं है, वहां तो यत शब्द था, यत शब्द पूर्व का परामर्श हुआ, गायत्री खंड में ब्रह्म का निर्णय हुआ था उसका बल था, यहाँ प्राण का भंग का बल भंग करने के लिए और कोई दूसरा बल ऐसा नहीं है। मिथो विरुद्ध अनेक लिंगानाम अनिश्चायकत्वात् इति, तो वहां किंतु ज्योति शब्द यत शब्द उसका सहकारी होने से ब्रह्म ऐसे निश्चय हो गया, यहाँ किंतु मिथो विरुद्ध अनेक लिंगानाम अनेक लिंग यहाँ विद्यमान है चारों का, इसलिए अनिश्चायकत्वात् पहले यत शब्द निश्चायक था यहाँ अनिश्चायक हो गया, होने से प्रत्युदाहरण संगत्या ये प्रत्युदाहरण हुआ, पूर्व अधिकरण के साथ ये प्रत्युदाहरण हुआ, पूर्व पक्ष इति पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में। तत्र प्रसिद्धेर वायु, पूर्व पक्ष कहते हैं तत्र प्रसिद्धेर पंचमी प्रसिद्धि से वायु प्राण इति प्राप्ते, वायु प्राण है ऐसा प्राप्त होने से उच्यते, सिद्धांत कहता है कि प्राण शब्दम ब्रह्म विज्ञेयम्, प्राण यहाँ ब्रह्म है ऐसा जानने चाहिए, क्यों कहते हैं कुतः तथा अनुगमत, ये ब्रह्म का जो लक्षण है वही सब का अनुगमन हुआ है। टीका में पूर्वम प्रधान प्रातिपदिकार्थ बलात् विभक्त्यर्थ बाधवत् वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति हेतुत्वेन प्रधान प्रधान अनेक पदार्थ बलात् एक वाक्यता भंग इति दृष्टांत संगतिर वा अस्तु, एक संगति हुआ प्रत्युदाहरण संगति, वहाँ यद पद था वो निर्णायक था ज्योति शब्द को ब्रह्म पर को कह दिया, यहाँ किंतु नाना वाचक नाना लिंग है इसलिए यहाँ कोई निर्णायक नहीं है, वहाँ निर्णायक था यहाँ निर्णायक नहीं है, ये हो गया प्रत्युदाहरण संगति, अथवा पूर्वम प्रधान प्रातिपदिकार्थ बलात् दोनों गायत्री खंड में भी दिव शब्द था किंतु सप्तमी विभक्ति था, और ज्योति खंड में दिव शब्द था किंतु पंचमी विभक्ति था, तो प्रधान प्रातिपदिकार्थ बल से सिद्धांत कह दिया कि विभक्ति अर्थ ये अकिंचित कर, ये प्रतिबंधक नहीं होंगे, प्रत्यभिज्ञा पूर्व पक्ष कहता है कि सप्तमी पंचमी होने से प्रत्यभिज्ञा नहीं होगा, सिद्धांत कहा कि मुख्य प्रातिपदिकों को लेकर के प्रतिभिज्ञा होगा, विभक्ति भिन्न होने पर भी प्रतिबंधक नहीं होगा ऐसा कहा था, यहाँ कहते हैं उसी बात को पूर्वम प्रधान प्रातिपदिकार्थ बलात् विभक्ति अर्थ का बाद हो गया, विभक्ति अर्थ प्रतिबंधक नहीं हुआ, इसी प्रकार वाक्यार्थ अर्थात विभक्ति अर्थ बाद हुआ यहाँ कहते हैं, वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति हेतुत्वेन, वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति पदार्थ ज्ञान हेतु है, तो वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति पदार्थ ज्ञान से हेतुत्वेन यहाँ क्या हो गया, प्रधान अनेक पदार्थ बलात्, यहाँ प्रधान अनेक पदार्थ मिल रहे हैं, चार चीज मिल रहा है, उसका बल से एक वाक्यता फिर हो पाएगा, चारों अलग अलग कहते हैं, एक वाक्यता भंग। वहां क्या हुआ था, तो विभक्ति अर्थ का बाद हो गया, अब प्रातिपदिक अर्थ को ले लिए, इसलिए विभक्ति अर्थ पंचमी सप्तमी ये बाद हो गया, यहाँ इसी प्रकार के कहते हैं एक वाक्यता का बाद हो गया। एक वाक्यता बाद क्यों हो गया, क्योंकि अनेक अनेक लिंग है, चार लिंग हो गए, अभी जो प्रकरण चला यहाँ चार लिंग हो गए, चार लिंग से एक वाक्यता का बाद हुआ, वहां विभक्ति अर्थ का बाद हुआ था, यहाँ एक वाक्यता का बाद हुआ, इसलिए दृष्टांत संगति, ये दूसरा प्रकार की संगति हो सकता है। इति दृष्टांत संगतिर वा अस्तु, दृष्टांत संगति माना जाए यहां तक। अभी ये बयासी का न्याय वाला देखेंगे, प्राणस तथानुगमत, प्राणस तथानुगमत सूत्र हो गया, आगे बयासी का न्याय वाला कहते हैं प्राणोस्तीत्यत्र वायुन्द्र जीव ब्रह्म सुसंशयः, चतुर्णाम लिंग सद्भावात् पूर्वपक्षस्त्व निर्णयः, ब्रह्मणो नेकलिंगानि तानि सिद्धान्यनन्यथा, अन्ये सामान्यथा सिद्धेर विपाद्यं ब्रह्मनेतरत्, प्राणो अस्मि इत्यत्र वायु इंद्र जीव ब्रह्मसु संशयः, चतुर्णाम लिंग सद्भावात् पूर्वपक्षस्तु अनिर्णयः। और ब्रह्मणो सिद्धांत कहते हैं ब्रह्मणो अनेक लिंगानि तानि अनन्यथा सिद्धानि, और अन्येषां अन्यथा सिद्धेर ब्रह्म व्युत्पाद्यम न इतर। तो यहाँ प्राणो अस्मि इत्यत्र कौशित के वाक्य में वायु, वायु अर्थात मुख्य प्राण, इंद्र जीव ब्रह्म चारों का लिंग है होने से संशय हुआ। पूर्व पक्ष कहता है कि चतुर्णाम लिंग सद्भाव, चारों के लिए लिंग विद्यमान है होने से पूर्व पक्ष कहता है कि कोई निर्णय नहीं हो पाएगा, अर्थात जो चाहिए आप उसका उपासना कर सकते हैं। सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मणो अनेक लिंगानी और तानी अनन्यथा सिद्धानि, ब्रह्म का जो लिंग है वो ना वायु में घटेगा, ना जीव में, ना इंद्र में, वो कहीं नहीं घटेगा। और अन्येषां अन्य का जो लिंग है वो अन्यथा सिद्ध, अन्यथा सिद्ध अर्थात अन्य का ग्रहण करने से भी ये जो इंद्र मुख्य प्राण और जीव इनका जो लिंग है वो अन्य का ग्रहण अर्थात ब्रह्म का ग्रहण करने से भी वो लिंग सब घटेंगे, किंतु ब्रह्म का जो लिंग है वो ये तीनों को ग्रहण करने से नहीं घटेगा। अजर वो अमृत जिसमें सब कुछ समर्पित है, जैसे नेमी अर में अर नाभि में समर्पित है, इसी प्रकार की ये लक्षण मुख्य प्राण जीव और इंद्र में नहीं घटेगा, ये तो ब्रह्म में ही घटेगा, ये तो अनन्यथा सिद्ध। किंतु जो लिंग पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्राण इंद्र अथवा जीव के लिए कहा जा रहा है वो ब्रह्म को लेने पर भी अन्यथा सिद्ध है, अन्यथा अर्थात ब्रह्म को लेने पर भी सिद्ध हो जाएगा, अन्य उपाय से सिद्ध हो जाएगा, इसलिए ब्रह्म विपाद्यम सिद्धांत कहता है कि न इतर इतर बाकी तीन का यहाँ कथन नहीं है। तो ये लिंग ब्रह्म का ही है और ब्रह्म में सभी लिंग घट जाएगा। अच्छा आगे टीका में पूर्व पक्षे प्राणादि अनेक उपास्ति सिद्धांते प्रत्येक ब्रह्म धीर इति विवेक। पूर्व पक्ष में यहाँ प्राणादि आदि कहने से इंद्र अथवा जीव इनका उपास्ति अनेक उपास्ति तीन हो गए, तीन का उपासना किसी का भी कर सकते हैं। सिद्धांत पक्ष में प्रत्येक ब्रह्म, प्रत्येक एवं ब्रह्म उसका धी धी अर्थात ज्ञानम उपासना नहीं है, ज्ञान प्रकरण इति विवेक तथा ब्रह्म परत्वेन पदानाम अन्वय अवगमात इति हेतुअर्थम आह। क्योंकि सिद्धांति सूत्र में उत्तर दे दिया तथा अनुगमात प्राणस तथा अनुगमात। तथा का अर्थ कहते हैं टीका में तथा अर्थात ब्रह्म परत्वेन पदानाम अन्वय अवगमात। ये जो सब पद यहाँ है वो सब ब्रह्म परत्वेन इनका अन्वय संभव है, अन्वय अनुगमात, अनुगमात अर्थात उपपन्न होता है। भाष्य में तथा ही पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने वाक्ये पदार्थानां समन्वय ब्रह्म प्रतिपादन पर उपलभ्यते। पौर्वापर्य पर्व पर्यालोच्यमाने पूरा ये तृतीय अध्याय कौशित के उपनिषद का अगर पर्यालोचन करेंगे तो वाक्य में जो पदार्थ है, जो पद है, पदों का जो अर्थ है वो समन्वय कब हो जाएगा, ब्रह्म का प्रतिपादन पर अगर लेंगे तो ब्रह्म प्रतिपादन पर उपलभ्यते। समन्वय ब्रह्म प्रतिपादन पर अर्थात तात्पर्य ब्रह्म प्रतिपादनम तात्पर्यम यस्य समन्वयस्य यही उपलभ्यते। टीका में तो क्या सब यहाँ ब्रह्म प्रतिपादन पर होते हैं, कहते हैं हिततमम। तो ये प्रतर्दन कहा कि वो मर्त्यानाम हिततम उसी का उपदेश करिए, और हिततम का उपदेश करके ही इंद्र कहता है कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, तो इसलिए हिततम तो ब्रह्म ही है। और दूसरा कहा गया कि कर्म क्षयात, जिसको ये हिततम कह करके इंद्र जिसको कहता है, इंद्र कहता है कि जो इस प्रकार मेरे को जान लेता है उसका कोई भी पाप कर्म उसका स्थिति का नाश नहीं कर पाता है, चाहे मातृवध पितृवध स्थेय भ्रूण हत्या कुछ भी कर्म करे उसका स्थिति का क्षय नहीं होता है, और उसका कोई भी कर्म उसका लेपायमान नहीं करता है, तो अर्थात उसका कर्म क्षय ये सब कहा गया। ये हो गया ब्रह्म पर हिततम है और कर्म क्षय, जिसका ज्ञान होने से कोई भी कर्म का लेप नहीं होता है इत्यादि पदार्थ। कर्म क्षय आदि पदार्थानाम संबंधो ब्रह्मणि तात्पर्य निर्णायक उपलब्ध्यत इति उक्तम विवृणति। तो हिततमत्व कर्म क्षय ये सब पदार्थों का संबंध ब्रह्म में ही संभव हो सकता है, इसलिए ये पदार्थों का कथन होने से तात्पर्य तो ब्रह्म में ही है। ब्रह्मणी तात्पर्य निश्चायक ये सब पद है, तो ब्रह्मणी तात्पर्य निश्चायक उपलभ्यते इति उक्तम विवृणति। भाष्य में उपक्रमे तावत अर्थात प्रकरण जब आरंभ हुआ, इंद्र कहता है कि प्रतर्दन वरम वृणीष्व कहा इति इंद्रेण उक्त, कहा जाने पर उक्त कर्मणि तो उक्त हो गया प्रतर्दन, तो प्रतर्दन परमं पुरुषार्थम वरम उपचिक्षेप, तो ये परम पुरुषार्थ वर उसने मांगा, कैसे मांगा, कहते हैं त्वम एव मे वृणीष्व आप ही निर्णय करके हमको दे दो, वृणीष्व वृणीष्व अर्थात निश्चिन्यु यह आप ही हमारे लिए निश्चय कर दीजिए। यम त्वम मनुष्याय हिततमम अन्यसे, जो वर यम वरम त्वम आप मनुष्यों के लिए हिततमम अन्यसे, जो आप हिततम मानते हो। टीका में यम मन्यसे तम वरम त्वम एव प्रयच्छ इत्यर्थ, यम यम वरम मन्यसे तम वरम त्वम एव प्रयच्छ वो आप ही दे दो। भाष्य में जो दिया ना त्वम एव मैं वृणीष्व आगे दिया यम त्वम, यम त्वम दोनों पदों को व्याख्यान कर दे, यम मन्यसे तम वरम त्वम एव प्रयच्छ। अच्छा आगे भाष्य में तस्मै हिततमत्वेन उपदिश्यमानः प्राणः कथम परमात्मा न स्यात्, क्योंकि ये प्रतर्दन वर्ण करता है कि हिततम को, इसलिए हिततमत्वेन इंद्र जब उपदेश करेगा और उपदेश करता है प्राण को, वो प्राण कथम परमात्मा न स्यात्, ये प्राण परमात्मा कैसे नहीं होगा, क्यों इस प्रकार की नहीं अन्यत्र परमात्मा परमात्मा ज्ञानात हिततम प्राप्तिरस्ति, परमात्म ज्ञान से अन्य कोई हिततम प्राप्ति नहीं है, तो हिततम का प्राप्ति हिततम परमात्मा ज्ञान से अन्य कोई हिततम प्राप्ति नहीं है, इसलिए जब इंद्र प्राण शब्द व्यवहार करता है वो तो परमात्मा का ही ज्ञान है, इसलिए प्राण शब्द परमात्मा ही है। तो ये जो परमात्मा ज्ञान है ये हिततम क्यों है, उसके लिए प्रमाण देता है सिद्धांति, तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, तम एव तम परमात्मा न विदित्वा ज्ञात्वा अति मृत्यु में मृत्यु मत्येति छंदसी पर व्यवहिताश्च अति और एति दोनों में व्यवधान है तो व्यवधान होने पर भी और अन्य पंथा अयनाय न विद्यते अयनाय संसारात बहिर्गमनाय अन्य पंथा न विद्यते इत्यादि सुतासुतर श्रुति में भी ये है। तो इससे क्या निर्णय हुआ, इंद्र जो उपदेश किया वो परमात्मा विज्ञान ही होना चाहिए क्योंकि हिततम है। तो इंद्र उपदेश किया कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इसलिए प्राण तो ब्रह्म ही होना चाहिए क्योंकि वो ही हिततम है। अच्छा आगे टीका में स यह कश्चिन जो कोई, स यह कश्चित समानाधिकरण है, जो कोई भी माम, माम का अर्थ ब्रह्म रूपम वेद, वेद का अर्थ साक्षात अनुभवती, साक्षात साक्षात अर्थात अपरोक्ष ज्ञान जिसको होता है, तस्य विदुष उस ज्ञानी का लोक, लोक अर्थात मोक्ष, महता अपि पातकेन न ह मियते, उसका मोक्ष रूप स्थिति महान पाप से भी न मियते अर्थात न हिंस्यते, नैव हिंस्यते, न हिंस्यते का अर्थ न प्रतिबध्यते, प्रतिबद्ध नहीं होता है। ज्ञानाग्निना कर्म तूल राशेर दग्धत्वात्, ज्ञान रूपक अग्नि के द्वारा कर्म रूपक जो तूल है, तूल रुई, उसका जो राशि ढेर वो सब दग्ध हो गया। ये ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, तो सारे कर्म उसका भस्म हो जाने से उसका ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति किसी प्रकार के भी ये नाश नहीं होने वाला है। स यो इति भाष्य में तथा स यो मांग वेद, स यह, स यह कह करके टीका में कहता है यह कश्चित कोई भी, माम वेद, माम कह करके टीका में कह दिया था माम ब्रह्म रूपम, मैं ब्रह्म रूप हूं, इस प्रकार की वेद, वेद का अर्थ साक्षात अनुभवती टीका में सब कह दिया था। न ह वही तस्य उसका केन चन कर्मणा, कोई भी कर्म के द्वारा, अन्य मंत्र वहां कहा था मातृवधेन पितृवधेन स्तेयेन वृण हत्यया, ये सब किसी के द्वारा भी, लोक, लोक शब्द के लिए टीका में कह दिया था तस्य विदुष लोक, लोक का अर्थ मोक्ष, तो अर्थात उसका ये मोक्ष रूपक स्थिति का आगे भाष्य में लोको मियते न मियते हिंस्यते, हिंस्यते नश्यते, नश्यते प्रतिबध्यते, प्रतिबध्यते न स्तेयेन न भ्रूण हत्या, स्तेय भ्रूण हत्या इत्यादि के द्वारा उसका वो ब्राह्मी स्थिति का प्रतिबद्ध नहीं होता है। इत्यादि च ब्रह्म परिग्रहे घटते, तो अगर इंद्र जब कहता है कि माम शब्द, माम शब्द से अगर ब्रह्म लिया जाएगा तभी ये वाक्य घटेगा, क्योंकि इंद्र को कोई जान लेगा विग्रह रूप को तब उसको कोई पाप नहीं लगेगा, ये नहीं घटेगा, तो इसलिए यहाँ ब्रह्म को ही लिया जाएगा। और ब्रह्म का भेद का अर्थ अपरोक्ष ज्ञान, तो जिसको ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान है वो किसी भी प्रकार की पाप कर ले, वो किसी भी प्रकार की पाप उसे आगे होगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी कार्य अगर होगा वो तो शरीर मनोबुद्धि इत्यादि से होगा, वो तो जानता है मैं नहीं हूं, तो ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, तो उसका अर्थ नहीं कि ज्ञानी कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म कर देगा, तो ज्ञानी जो भी करेगा शास्त्र मतलब सम्मत कर्म ही करेगा, शास्त्र विहित कर्म ही करेगा, किंतु ज्ञानी अगर क्षत्रिय है शास्त्र विहित कर्म वो मारेगा दूसरों को युद्ध में, हनन करेगा, किंतु उसका पाप भी ये नहीं लगेगा, जो भगवान ये कहते हैं अर्जुन को गीता में, तो ये अष्टादश अध्याय में कहते हैं ना कि नवध्यते यस्य यस्य भावम तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति, यस्य नाहम् कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यति, हत्वा पीश इमान लोकान् नायम् हन्ति नवध्यते। तो अर्थात जो जानता है कि ये सारे कर्म तो ये सब तत्रैव सति कर्तारम्, उसके पूर्व वाक्य में शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरह, ये शरीर वाणी मन के द्वारा कोई भी कर्म होता है ये पंच ही इसका कारण है, अर्थात ये शरीर अधिष्ठान ये और अदृष्ट और दैवम और विविधास्य पृथक चेष्टा, कोई भी कर्म है ये पांचों के द्वारा ही होगा, पांचों के द्वारा होगा, आत्मा के द्वारा ये कोई भी कर्म नहीं हो रहे हैं। जिसका इस प्रकार निश्चय है, चाहे शरीर मन बुद्धि से कोई भी कर्म हो तो जानता है आत्मा के द्वारा नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा कर्म नहीं हो रहा, नहीं होने से वो कैसे बंधन में आएगा। कोई भी कर्म हो ये तो पांच के द्वारा होगा, अष्टादश अध्याय का ये त्रयोदश चतुर्दश पंचदश ये सब श्लोक है। तो वास्तविक उसके द्वारा कोई कर्म होगा भी नहीं। और दूसरा बात है कि ज्ञानी के द्वारा शास्त्र निषिद्ध कर्म होगा नहीं, क्योंकि ज्ञान होने से पूर्व दीर्घ काल अर्थात जन्म जन्मांतर तक वो साधन में लगा होगा, तो साधन काल में जब वो दुष्कर्म नहीं करेगा, ज्ञान होने के बाद कैसे करेगा, क्योंकि साधन काल में तो उसका संस्कार ही शास्त्र विहित तो हो गया होगा, इसलिए ज्ञानी दुष्कर्म नहीं करेगा। ये पंचदश में आएगा शायद नवम प्रकरण में, ज्ञानी अगर दुष्कर्म करेगा तो वहां पंचदशीकार कहते हैं कि फिर सुना तत्व दुष्म को वह ये मतलब कुत्ता और तत्वज्ञानी ये दोनों का बीच में क्या अंतर है, अगर ज्ञानी भी अगर दुष्कर्म करेगा तो फिर ये कुत्ता और इस प्रकार के दिए हैं सादृश्य दिखाए हैं तो बराबर हो गया। इसलिए कहते हैं ज्ञानी के द्वारा दुष्कर्म शास्त्र निषिद्ध कर्म होगा नहीं, नहीं करेगा। क्यों कहते हैं कि साधन काल में ही उसका संस्कार बदल गया ना, वो नहीं कर पाएगा। अच्छा तो ये सब फिर कहा जाता है ज्ञानी अगर भ्रूण हत्या करेगा, ये करेगा वो करेगा, ये सब अर्थवाद अर्थात किसका अर्थवाद है, कहते हैं ज्ञानी का प्रशंसा। ज्ञानी का प्रशंसा का क्या अर्थ है, ज्ञान का प्रशंसा। तो ज्ञान का प्रशंसा क्यों है, प्रवृत्ति के लिए, अर्थात साधक को प्रवृत्ति हो इसलिए ज्ञान का प्रशंसा ज्ञानी की प्रशंसा के द्वारा करते हैं, ये सब अर्थवाद वाक्य है। क्योंकि ज्ञानी के द्वारा भ्रूण हत्या मातृवध पितृवध कभी होगा ही नहीं। आगे भाष्य में ब्रह्म का परिग्रह करने से ये वाक्य घटेगा, और ब्रह्म विज्ञान ही सर्व कर्म क्षय प्रसिद्ध, ब्रह्म का ज्ञान होने से ही सर्व कर्म का क्षय होता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे मुंडक श्रुति ये विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो ज्ञान होने से ही सारे कर्म नाश होते हैं इत्याद्यासु श्रुतिषु, तो प्रज्ञात्मत्वम च ब्रह्मपक्षे एव उपपद्यते। इंद्र जो कहा प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, ये प्रज्ञात्मा अगर ब्रह्म लिया जाएगा तब भी होगा, क्योंकि ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है। नहीं अचेतनस्य वायुः प्रज्ञात्मत्वम् संभवति, अगर आप प्राण शब्द से मुख्य प्राण लेंगे वो अचेतन है, उसको प्रज्ञात्मा नहीं कहा जा सकता है। तथा उपसंहारे अपि, ये अभिसिद्धांत कह रहा है, उपसंहार में भी वाक्य है आनंदो अजरो अमृत आगे है, जैसे नेमी अर में अर नाभि में समर्पित है, इसी प्रकार सब प्राण में ही समर्पित। इति आनंदत्वादीनि च ब्रह्मणो अन्यत्र न ब्रह्मणो अन्यत्र सम्यक संभवति, इसलिए जो आनंदत्व अजरत्व अमृतत्व ये न ब्रह्मणो अन्यत्र ब्रह्म से अन्यत्र ये सम्यक संभव नहीं है। और आगे वाक्य है स न साधुना कर्मणा भूयान भवति नो एव असाधुना कर्मणा कनीयान, एस ही एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो उन्निनिषते, ऐसा यहाँ दिया है, वहां कुछ अलग शब्द दिया था। और एस एव असाधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो अधो निनिषते इति, एस लोकाधिपतिर एस लोकेश इति च, ये अंतिम में है उपसंहार में है। स स अर्थात वही कौन, जो जिसको इंद्र कहता है मतलब बीजानी ही कह करके, वो न साधु ना कर्मणा भूयान, साधु कर्म के द्वारा उसका कुछ वृद्धि नहीं हो जाता है, भूयान भूयान अर्थात वर्धन श्रेष्ठ, नो एव असाधु ना कर्मणा कन्यान, नो अर्थात न निषेध अर्थ, असाधु कर्म के द्वारा वो कुछ ह्रास नहीं हो जाता, कन्यान कन्यान अर्थात यशुन प्रत्यय होने से अल्प को कन आदेश हो जाता है, युवाल्पयो हो कन अन्यतर श्याम ऐसे सूत्र है, तो यशुन प्रत्यय पर में होने से अल्प को कन आदेश हो जाता है, कन्यान अल्पियान, असाधु कर्म के द्वारा उसका कोई ह्रास नहीं हो जाएगा। एस एव ही, एस अर्थात वही परमात्मा जिसको इंद्र कहता है कि बीजानी ही मां बीजा नहीं कह करके कहता है। साधु कर्म कारयति, साधु कर्म करवाता है। तम उसको जिसको एभ्यो लोकेभ्यो उन्निनिषते, जिसको इस लोक से संसार से ऊपर उठाना चाहता है उसके द्वारा उस परमात्मा साधु कर्म करवाएगा। ऐसो एव असाधु कर्म कारयति, यही परमात्मा असाधु कर्म करवाता है। किसके द्वारा? कहते हैं यम ये भ्यो लोके भ्यो अधो निनिषते, नीचे लेना चाहता है। और एस लोकाधिपति, एस लोकेश, ये सब जो वाक्य है ये केवल ब्रह्म में ही घटेगा, ब्रह्म में समन्वय होगा। एस लोकाधिपति ये कहाँ मुख्य प्राण में होगा, ये कहाँ इंद्र में घटेगा, कहाँ जीव में घटेगा, ये सब मुख्य ब्रह्म में ही घटेगा। इति च टीका में कैसे युवाल्पयोः, युवाल्पयोः कन अन्य तरस्याम तद्धित प्रकरण में द्वितीय खंड में युवाल्पयोः, युव और अल्प। टीका में साधु असाधुनी, साधु कर्म करवाता है असाधु कर्म करवाता है, और साधु कर्म करने से इसका वर्धन नहीं होता है, असाधु कर्म करने से इसका ह्रास नहीं होता है। ये साधु असाधुनी क्या है? साधु असाधुनी पुण्य पापे। अच्छा आगे भाष्य में सर्वम एतद परस्मिन ब्रह्मणि आश्रियमाणे अनुगंतुम शक्यन्ते न मुख्य प्राणे। सर्वम एतद कह करके ये जितने आनंदो अजर अमृत से जितना कहा गया, पर ब्रह्म का अगर आश्रय किया जाएगा, प्राण शब्द से अगर पर ब्रह्म लिया जाएगा, तब ये सबका अनुगंतुम शक्यते, अनुगति अनुगत हो सकता है, न मुख्य प्राण ये सब मुख्य प्राण में नहीं घटेगा। तस्मात प्राणो ब्रह्म सिद्धांत का, इसलिए प्राण ब्रह्म है। टीका में ताभ्याम अस्पृष्टत्वम, भाष्य में दिया ना सर्वम एतत्, भाष्य में अंतिम पंक्ति में है जो इसका अर्थ कहते हैं ताभ्याम अस्पृष्टत्वम, ताभ्याम अर्थात पुण्य पाप साधु असाधु कर्म के द्वारा अस्पृष्टत्वम, तत् कारयित्रित्वम साधु असाधु कर्म करवाना, और निरंकुश ऐश्वर्य ये कहाँ कहा गया? एस लोकाधिपतिर एस लोकेश, जो भाष्य में मंत्र दिया ये हो गया निरंकुश ऐश्वर्य, ऐश्वर्यम च सर्वम एतद इत्यर्थ, जो भाष्य में है ना सर्वम एतद, इसका ये तीन अर्थ है, अर्थात ये पाप पुण्य के द्वारा साधु असाधु के द्वारा अस्पृष्ट है, साधु असाधु करवाता है, और निरंकुश ऐश्वर्य, ये तीनों ब्रह्म लेने पर ही समन्वय होगा। इसलिए सिद्धांत कहते हैं तस्मात प्राणो ब्रह्म, प्राण शब्द से यहाँ ब्रह्म को ही कहा जाता है। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।